ขออนุโมทนาสาธุการต่อญาติพี่น้องและท่านสาธุชนพี่น้องทั้งหลายในการที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลในงานตบครั้งนี้ทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้อาตมาภาพไม่สามารถที่จะมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ได้ด้วยความคิดห้อยคิดถึงเนื่องจากว่าสุขภาพร่างกายมันได้ทรุดโทรมหนัก19เดือนแล้วที่ป่วยเป็นอัมพาตไม่สามารถจะเดินทางมาร่วมได้ยังเดินยังเหินไม่ได้เดี๋ยวนี้ถ้าหากมีขาก็เดินไม่ได้ถ้ามีปีกก็คงบินไม่ได้แต่ก็ยังมีความผูกพันกับคุณพ่อนิพนธ์อยากจะมาแต่ก็คงมาไม่ได้ดังกล่าวแล้วจึงขอส่งเสียงมาร่วมในงานศพนี้ด้วยเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลอีกด้านหนึ่งกับท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาได้ยินข่าวมรณกรรมของคุณพ่อนิพนธ์เมื่อเช้าด้วยความรู้สึกสลดและสะดุดในความรู้สึกในวิถีชีวิตของท่านผู้นี้เมื่อเช้าคุณโยมสมนึกได้ไปที่วัดตะเกียกตะกายไปทั้งๆที่ท่านก็ไม่สบายเพิ่งจะออกฟื้นมาจากโรงพยาบาลได้มาบอกเล่ากับอาตมาว่าพี่นิพนธ์ไปแล้วเสียซะแล้วเมื่อได้ยินข่าวนี้ก็รู้สึกสลดใจนิดหน่อยแล้วก็สะดุดในความรู้สึกเอ๊เสียดายคนดีๆที่ทำประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองต่อสังคมไม่ขาดวัตถบทของท่านผู้นี้น่าสรรเสริญท่านก็มาด่วนจากไปซะแล้วแล้วก็ได้สอบถามว่าเป็นยังไงอาการมรณกรรมของพ่อนิพนธ์มีความทุกข์ทุรนทุรายกระวนกระวายไหมโยมสมนึกบอกว่าไปสบายสบายเล่าให้ฟังทั้งหมดทำให้อาตมาโล่งใจแล้วก็เบาใจทั้งเบาใจและโล่งใจถึงปรภพของท่านผู้นี้คิดอยู่เสมอว่าการจากไปอย่างเงียบอย่างเรียบง่ายสงบงามระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิตนี้กับชีวิตหน้าไปด้วยความสงบอย่างนี้จิตใจคงจะไม่วุ่นวายว้าวิจิตเตอสังกิริถีสุขติปฏิกังขังพระพุทธเจ้าของเราทรงตรัสอย่างนี้บอกว่าจิตที่ไม่เศร้าหมองเมื่อยามจากไปในสุคติคือสวงสวรรค์นั้นเป็นอันต้องหวังแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยเพราะฉะนั้นความคิดฮอดคิดถึงคิดห่วงใยห่วงหาอาภรณ์ซึ่งมีต่อกันก็เบาบางลงเหลือเพียงแต่ความคิดฮอดคิดถึงแต่ความห่วงหาอะไรอาภรณ์นี่ไม่มีเอาทำไมพูดอย่างนั้นเราญาติโยมคงจะสับสนนิดหน่อยอันคิดห้องก็คิดห้องบ่คือกันได้พี่น้องฟังให้ดีเด้อคิดห้องเป็นแนวนึงคิดห้องเป็นแนวนึงคันคิดห้องเนี่ยคิดห้องละอยากเห็นหน้าอยากเห็นตาจะเป้าจะจ่ายจะอยู่ใกล้อยู่ทัดมีแนวกินแทบๆกับคิดห้องอันคิดห้องนี่บ่คือกันได้คิดห้องในห้องย่านเป็นแนวนั้นย่านเป็นแนวนี้ย่านบ่อยู่ดีมีแห้งย่านบ่สบายตายแล้วย่านไปตกนรกถึงสีเรียกว่าขึ้นเป็นห้องแต่บัดนี้มันบ่ได้เป็นห้องแล้วพอตลอดเวลาชีวิตเรามีอยู่เราก็เอ๊ะแต่ในที่งามบัดเราตายแล้วก็ไปมุ่นโมนเรียกว่าตายแซ่บๆตายบ่ยากบ่ซ่าบ่ทุกข์บ่ยากหยังจิตใจก็คือระบายสบายในช่วงนั้นอันนี้แหละคิดฮอดกับคิดห่วงไม่เหมือนกันเมื่อฟังคำเล่าแจ้งแถลงไขแล้วก็สบายใจไม่กังวลใจไม่คิดห่วงใยอาบอนคิดว่า ข้อนี้พ้นคงจะไปดีร้อยไปดีแล้วขออภัยซุ้มเสียงของอาตมาก็ไม่ชัดเจนปากก็ยังไม่ดียังไม่เข้าที่เข้าทางพูดผิดผิดถูกถูกแต่ก็อยากจะมาไม่ได้ก็เลยเอาเสียงมาถ้าที่รู้จักกันมาตลอดเวลาอาตมาก็แอบชื่นชมยินดีว่าท่านผู้นี้ประกอบกรรมทำแต่คุณงามความดีด้วยกายวาจาใจอยู่ตลอดเวลาท่านผู้นี้เตรียมตัวไว้พร้อมที่จะจากโลกนี้ไปก็เลยถามว่าอายุของพ่อนิพนธ์เท่าไหร่โยมท่านนึงบอกว่า64 ปีอายุเพียงแค่นี้ชีวิตก็มีเพียงแค่นี้ทำความดีได้อเนกอนันต์อายุมีเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก็ทำความดีได้อเนกอนันต์ทำให้ชีวิตนี้สมบูรณ์เกิดมาชาติหนึ่งท่านได้ทำคุณงามความดีการตายจากไปของท่านก็ชีวิตของท่านก็ยังเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงใจสังคมให้สังคมมาเป็นแบบเป็นอย่างตลอดเวลาท่านผู้นี้ขวนขวายกิจการงานที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลเป็นประโยชน์สาธารณประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองบ้านเกิดเมืองนอนของตนถ้าวัดวาอารามมีกิจการงานน้อยใหญ่การบุญการกุศลจะต้องเห็นท่านผู้นี้ช้ามาก็แต่งตัวผูกเนคไทแต่งตัวดีๆหวีผมเรียบร้อยแล้วก็สง่างามว่างั้นถึงเรียกว่าสมาร์ทเลยสง่างามแล้วก็จะลงไปวัดประกาศชักชวนอวยตาพี่น้องทั้งหลายให้ไปร่วมกันทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ใจอย่างนั้นใจอย่างนี้อันนี้ชื่อว่าวจีกรรมของท่านผู้นี้เป็นกรรมอันเป็นกุศลพูดจาแต่ถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานประสานคุณงามความดีสามัคคีทำให้ดูเดิมในจิตในใจใจทำให้พี่ให้น้องได้กระทำคุณงามความดีร่วมกันด้วยคำพูดของท่านผู้นี้ส่วนกายกรรมการกระทำการประกอบท่านก็กระทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมเป็นห่วงจนกระทั่งตายตายแล้วยังเป็นห่วงสังคมอยู่เข้าตายแล้วอย่าให้ผู้ใดมาเล่นไฮโลในงานศพมาหางานเฮือนดีเฮาเลยสร้างไว้อย่างดีอาตมาก็เป็นหนี้เป็นพันธะสัญญาอยู่ในใจเป็นอย่างไรจำได้ว่าครั้งหนึ่งอาตมามานั่งเทศอยู่ตรงนี้แสดงธรรมอยู่ตรงนี้บ้านหลังนี้โยมทำบุญอาตมาก็มาแสดงธรรมอยู่ที่นี่นั่งอยู่ตรงนี้เมื่อแสดงธรรมโจทย์จบไปแล้วก่อนที่เลิกราจากกันก็คุยกันท่านผู้นี้ปรารภขึ้นมาว่าสมนึกบัดกันตายนี้ตัวมาแต่งตัวเฮาคักๆเสื้อผ้าเสื้อเกิบครับครับมันงามๆทาแป้งหวีผมดีๆแล้วก็ผูกเนคไทเฮานำเด้อเพิ่นว่าเอ็ดให้ดีๆแล้วก็วันนี้ก็อาจารย์ได้ขน้อยนิมนต์มาท่านข้าขน้อยตายให้มาเทศงานศพเด้อขน้อยมันไว้แต่เดี๋ยวนี้แล้วเพื่อเธอตายยันบ่ได้นิมนต์ยันบ่มีผู้ใดเอ็นนำมาท่านให้อาจารย์มาเทศตลองงานศพขน้อยเด้อมาท่านอาตมาก็เลยพูดว่าจักแล้วจะเพิกแล้วไปก่อนเพิกแล้วขันค่อยตายเด้อนะแต่แล้วไปดอกอันนั้นก็ได้เราอ่ะปรากฏว่าอาตมาก็เกือบจะไปซะแล้วเมื่อวันที่25 มกราคมปีที่แล้วจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นอนรอมัจจุระนอนรอมรณกรรมมาแล้วปี7 เดือนเรียกว่า19 เดือนแต่ก็ยังมัจจุระยังไม่มาเอาก็ต้องรออยู่ตรงนี้คงไม่ผิดหวังวันหนึ่งจะต้องตายแน่ๆต้องรอความตายนี่ไม่ผิดหวังนี่ในเมื่อพ่อนิพนธ์บอกว่าขั้นผมตายแล้วขน้อยตายแล้วขน้อยมนต์ได้ให้มาเทศงานศพตอนหน้าศพขน้อยบอกกันไว้ให้มันแล้วแต่นี่แสดงมาเตรียมตัวคนโบราณท่านบอกว่าให้เตรียมตัวไว้ดีๆชีวิตที่ถ้าเตรียมให้พร้อมจะเป็นชีวิตที่มีคุณมีค่าจะไม่ประมาทและจะไม่ได้เสียใจเมื่อภายหลังเรียกว่าอวิปปติสารโนอนุวัฏฐะจะไม่เดือดร้อยจะร้อนใจเมื่อภายหลังเตรียมตัวไว้5 ประการซึ่งมั่นใจว่าพ่อนิพนธ์ได้เตรียมตัวไว้แล้ว1เตรียมตัวก่อนตาย2เตรียมกายก่อนแต่งก่อนจะแต่ง สามเตรียมน้ำก่อนที่มันจะถึงหน้าแล้งสี่เตรียมเงินทองไว้ในแบงก์ก่อนที่จะเดินทางไกลห้าเตรียมใจที่จะพบกับความพัดพาความแตกสลายความทำลายตายเน่าเฟะไปพระนิพนธ์ได้เตรียมไว้หมดทั้งห้าแล้วเตรียมใจท่านก็เตรียมแล้วเตรียมตัวท่านก็เตรียมแล้วท่านทำแต่คุณงามความดีมาตลอดมั่นใจว่าไม่มียมพบาลตนไหนจะกล้าเอาท่านพระนิพนธ์ลงในนรกทีนี้มันเป็นห่วงตรงที่ว่าเป็นพันธสัญญาในใจพูดกันมาแล้วอาตมาก็ไปไม่ได้ในงานศพของท่านเพราะท่านได้นิมนต์ไปนานแล้วก็เลยมาในลักษณะนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมามาไม่ได้มีขาก็เดินไม่ได้มีปีก็คงจะบินไม่ได้ในขณะนี้ก็เลยส่งเสียงมากับเทคโนโลยีพูดถึงพ่อนิพนธ์แล้ววัตตบทคือข้อปฏิบัติของชีวิตของท่านที่เห็นรู้จักกันมาคล้ายๆกับวัตตบทของท้าวมาฆมานพมาฆมานพผู้ที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นพระอินทร์ชื่อว่าท้าวมควานคือท่านบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์ด้วยกำลังกายกำลังจิตและก็กำลังวาจาเรียกว่าด้วยกายวาจาใจกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาธรรมที่มีต่อบ้านเมืองต่อสังคมต่อพี่ต่อน้องต่อวัดวาศาสนาต่อพระสงฆ์องค์เจ้าวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาธรรมต่อบ้านเมืองต่อวัดวาศาสนาต่อสังคมต่อโลกหลานบ้านบ้านพี่บ้านน้องสมโนกรรมแน่นอนกายกรรมจะออกมาวจีกรรมจะออกมามันต้องมาจากมโนกรรมคือจิตใจคิดแต่ก่อนแล้วจึงทำคิดแต่ก่อนแล้วจึงพูดวัดอาตมาอยู่ไกลพอนิพนธ์ทำกุฏิสำเร็จลูกแต่ว่ากุฏิโมบายกุฏิเคลื่อนที่สองหลังแอมด้วยฝาไม้ไผ่ใส่รถไปทำรากไม้ประดิษฐ์เป็นอาสนะเป็นธรรมะสองสามอันท่านโค้นไปอันนี้กายกรรมที่กระทำเพื่อประโยชน์แก่ศาสนาแก่สังคมส่วนวจีกรรมนั้นท่านพูดท่านชวนพี่ชวนน้องประกอบบุญประกอบกุศลในวัดวาอารามเป็นประจำเมื่อเห็นหน้ากันขวนขวายไม่เลิกไม่ขาดจิตใจอยู่ภายในก็คงจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาปราณีต่อวัดวาศาสนาต่อบ้านต่อเมืองนี่วัตถบทเช่นนี้อาตมาจึงมั่นใจแล้วก็เบาใจไม่เป็นห่วงเบาใจแล้วไม่เป็นห่วงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสว่าโยธรรมจารีกายเยนวาจายอุทะเจตสาอิเทวานังปะสังสันติเปจสักเคปโมทติบุคคลเหล่าใดผู้ใดประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในโลกนี้กระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามพูดแต่ถ้อยคำที่ดีงามคิดแต่สิ่งที่เป็นกุศลในจิตในใจในโลกนี้อิเทวนังปะสังสันติเปจสักเคปโมทติเมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เขาก็จะได้แต่ความได้รับแต่คำสรรเสริญยอนยอและเขาจะชื่นชมตัวเขาเองอยู่ในโลกนี้และสุดท้ายเปจสักเคปโมทติเมื่อเขาล่วงลับดับขันตายไปแล้วสุปาลโลกเขาก็จะไปรื่นรมบันเทิงอยู่ในสวรรค์พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งที่เอื้ออำนวยความสะดวกสบายอันเป็นทิพย์ในทรงสวรรค์นันทิโตเทวโลกัสมิงโมทันติกามิกามิโนเขาจะไปเพลิดเพลินอยู่ในสวรรค์พรั่งพร้อมด้วยกามารมณ์กามารมณ์อันเป็นทิพย์รูปรสกลิ่นเสียงอันเป็นทิพย์อยู่ที่โน่นอันนี้ไม่เป็นห่วงกันพอเห็นอยู่เป็นประจำที่ท่านทำเรียกว่าในชาตินี้ท่านก็อิเทวนังปะสังสันติมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในชาตินี้ก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและเสียงสรรเสริญจากคนอื่นแม้ตัวของพ่อในพลเองก็เป็นคนมีความร่าเริงมีความชื่นชมรู้สึก ท่านจะมีความสุขความสุขเมื่อได้ทำประโยชน์อยู่กับวัดวากับศาสนากับคุณงามความดีกับสาธารณประโยชน์กับสังคมเพราะนี่ผมจะชื่นชมจะร่าเริงเมื่อตนเองได้พูดได้กระทำสิ่งที่ดีที่งามอย่างนี้แหละเห็นชัดๆไม่ค่อยจะมีความโศกเศร้าเรียกว่าประสังสันติได้รับคำสรรเสริญจากคนอื่นตนเองก็มีความสุขโศกในการกระทำเรียกว่าพรหมจริโยคะทางสุขันติมีความสุขอันยั่งลงสู่คุณธรรมที่ดีที่งามที่เป็นจริยะที่เป็นการประพฤติและมีความสุขไม่กลัวใครจะเอาเปรียบไม่กลัวใครจะได้เปรียบเสียเปรียบทันทุ่มเทให้แก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองคำมันว่าภาษาล่าภาษาพุทธเขาเรียกว่าทอกเทให้เบิดทั้งกายทั้งใจทำประโยชน์เพื่อบ้านเพื่อเมืองเห็นแล้วก็ดีอกดีใจเลยมั่นใจเราตายไปแล้วเราก็อยู่สบายแล้วคืออย่างที่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามว่าชาติหน้ามีหรือชาติก่อนมีแต่อยากให้คิดสักนิดว่าเมื่อวานก็ยังมีฮันเดเมื่ออื่นก็ยังมีเมื่อนี้ก็มีเฮาก็บ่เห็นหน้ามันดองเมื่ออื่นมันเป็นแนวใดมันเป็นแนวเลอแต่มันก็มีอยู่เมื่ออื่นเฮาก็เคยเห็นอยู่เมื่อนี้ก็คือเมื่ออื่นของเมื่อวานเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วเฮาก็บ่เคยเห็นแต่เฮาก็เชื่อว่ามันมีตัวมันผ่านมาแล้วชาติก่อนเหมือนเมื่อวานช่วงสั้นกับช่วงยาวชาติหน้าเหมือนพรุ่งนี้เหมือนมะรืนนี้นี่คือช่วงยาวกับช่วงสั้นเอามาเทียบกันดูถึงแม้ว่าพรุ่งนี้มีจริงเราก็ยังไม่เคยเห็นพรุ่งนี้แต่เราก็เชื่อแน่ว่ามันต้องมีเพราะเราได้ผ่านเมื่อวานมาแล้วคือวันนี้ก็เป็นเมื่อวานของก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเมื่อวานก็คือพรุ่งนี้ของมะรืนเมื่อวานนี้ก็คือมื้ออื่นของมื้อฮื้อคือมื้ออื่นของมื้อซื่นเนาะพี่น้องพอละเข้าใจอยู่เนาะซํานี้เนาะอันนี้มันชงยาวเฮาก็บ่เคยเห็นสร้างหน้ามันมีหรือบ่มีคันเฮาเซอพระพุทธเจ้าเฮาสบายบ่มาขึ้นให้มันโป้นหัวว่ามันมีหรือบ่มีมันมีอีหลีเพิ่นว่าบ่แม่นสิบ่มีเด้อันตาบ่เห็นแล้วว่ามันบ่มีบ่แม่นคือคนตาบอดบ่เคยเห็นตะเวนสิว่าตะเวนบ่มีบ่เฮาตาดีเฮาเห็นอยู่สิเอาความบ่เห็นนั้นมาเป็นเครื่องวัดว่ามันมีบ่มีก็บ่ได้เอาเว้าไปไกลแล้วค่อยก็แห้งบ่สบายเว้าก็บ่คือเก่าแล้วปากคอมันก็เพ่เบิดแล้วเป็นอันว่าหมดความห่วงหมดความอะไรต่อคนพ่อนิพมโอ้นิพนอุปการะนี่แต่ยังมีความคิดฮอดคิดถึงกันผูกพันกันเป็นพันธสัญญาไปบ่ได้ว่าเฮามาเทศได้งานศพผมคันผมตายละมนไว้เลยแล้วละมนไว้มายามได้เราก็ทุ่งเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วก็มายามเราไปยามอยู่บ้านแพทย์อาจารย์เอ้ยคันว่าท่านตายก่อนจะลืมผมได้คันผมตายแล้วไปเทศงานศพผมได้เด้อมาตอกมาย้ำกลัวจะหลงจะลืมโอ้ยอย่าบอกไปไกลปานนั้นค่อยนี่เดี๋ยวสิไปก่อนเจ้าก็มาจูดศพก็ได้ท่านมาทราบประทานได้ค่อยเขียนพินัยกรรมไว้แล้วสามมือให้พระเนนจูโลกโอ้ยประปันนั้นดอกละปะมันเคยใกล้บ่ไกลผมก็มาแล้วอันนี้แล้วแต่ใครละไปก้อนไปหลังสุดท้ายพ่อนิพนธ์ก็ได้จากไป64ปีชีวิตก็มีเพียงเท่านี้แต่ทำความดีได้อเนกอนันต์วัตถบทของท่านผู้นี้น่าชื่นชมน่าอนุโมทนาเกิดมาเพียงเท่านี้ท่านได้ทำประโยชน์ไว้มากหนทางที่จะไปสู่โลกหน้าท่านได้กลุยท่านได้ฐานท่านได้ทำไว้อย่างเรียบร้อยแล้วเหลือแต่พวกเราสิทีนี้ที่พวกเรายังอยู่นี้เป็นโอกาสดีจะมันจะเหลือน้อยเหลือมากแค่ไหนที่เราจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองมันไม่จบนะพี่น้องอย่าเข้าใจว่าตายแล้วมันจบนะถ้าตายแล้วมันจบไปมันเหมือนเมล็ดพืชที่มันเหี่ยวแห้งไม่เกิดอีกมันก็สบายแต่มันก็สบายไม่ต้องไปทำอะไรหายาก็หามากินอย่างนอนก็พักผ่อนเดี๋ยวก็ตายไปไวอย่างนั้นแต่มันไม่จบอยู่เพียงแค่นี้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบวิญญาณนี้เป็นกระแสเหมือนน้ำวิญญาณโสตังนะอุโพชินทังสังสารวัฏติ วิญญาณกระแสแห่งวิญญาณนี้ยังไม่ขาดโดยส่วนสองก็จะต้องวนเวียนอยู่ที่นี่แหละวิญญาณโสตังโสตะแปลว่ากระแสเหมือนกระแสน้ำน้ำน้อยน้ำใหญ่ก็มีกระแสไหลมายาวๆแล้วก็พัดพาเอาสิ่งที่สกปรกสิ่งที่สะอาดสิ่งที่ดีที่งามอะไรๆก็จะมาตามกระแสน้ำทำให้น้ำมีสีต่างๆกันเพราะกระแสที่มันพัดมานั้นมันพัดผ่านเอาสิ่งที่สกปรกโสโครกบ้างสิ่งที่ดีที่งามบ้างมันจะมีความขุ่นความใสความหอมความเหม็นนั่นกระแสน้ำกระแสชีวิตกระแสวิญญาณก็เหมือนกันเกิดมาชาติแล้วชาติเราในวัฏสงสารนี้จะต้องทำทั้งบุญและบาปหามหิ้วกันไปผู้ใดเคยไปอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีแม่น้ำสองสีโดยเฉพาะคุณพ่อนิพนธ์นี่เคยพาชาวบ้านพี่ๆน้องๆไปเที่ยวผาแต้มน้ำตกสองน้ำแม่น้ำสองสีไปเชียงใหม่ไปลำปางไปมอไปภูเก็ตไปสงขลาหาดใหญ่ท่านผู้นี้จะพาพี่พาน้องไปเที่ยวเชื่อว่าจะมีอยู่บางคนเคยไปแม่น้ำของกับแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกันแม่น้ำของสีปูนแม่น้ำมูลสีครามเป็นแม่น้ำสองสีทำไมแม่น้ำของจึงเป็นสีปูนไม่ใสมีแต่ความขุ่นทำไมน้ำมูลจึงสีครามใสจนเขียวไหลมาบรรจบกันอันนั้นแหละคือกระแสจำไว้ให้ดีกระแสของแม่น้ำสองสายนี่ไม่เหมือนกันกระแสแม่น้ำของพัดมาไกลจากนู้นจากเมืองจีนอีกแฟนหนึ่งมาจากทิเบตทิเบตเป็นดินแดงบนหลังภูเขาหิมาลัยไอ้แฝตัวนั้นแหละกระแสตัวนั้นเราพัดเอาน้ำแดงๆจากดินแดงไหลลงมาทำให้แม่น้ำโขงมันขุ่นคลังอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไหลมาจากกระแสที่มีแผ่นดินแดงจึงมาถึงผาแต้มโขงเจียมนี่ก็จึงเป็นแม่น้ำขุ่นๆมาส่วนแม่น้ำมูลนั้นสีครามไหลมาจากเขาใหญ่มีแต่ซอกหินเขาใหญ่โคราชไหลผ่านลงมาทางทุ่งกุลาร้องให้แถวนี้มีดินทรายกันกองให้น้ำใสน้ำมาจากหินก็ใสอยู่แล้วฝนตกมากๆน้ำเขาใหญ่ไหลซ้อลงมามันก็ไม่ได้ซ้อออกสีดินแดงๆดำๆมามันก็เป็นน้ำใสแล้วมาถูกกันกองจากพื้นแผ่นดินที่ราบลุ่มทุ่งกุลาร้องให้จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษมาอวนแม่น้ำมูลจึงใสพอจะเปรียบเทียบกับกระแสแห่งชีวิตของคนเราคนหนึ่งบางคนอาจจะสั่งสมความชั่วไว้มากในชาติก่อนแล้วมาสมความดีมันจึงเป็นคนดีได้ยากมันจึงเอาความชั่วนั้นมาเป็นสันดานคำว่าสันดานนี้เป็นคำบาลีมาจากคำว่าสันตานังแปลว่าสืบต่อนะสันดานเนี่ยสืบต่อมาแต่ชาติก่อนแต่พบก่อนเรียกว่าปุริมังชาตังปุริมังพระวังปุริวังนิเกตังปุเพมนุษย์สภูตังเขาเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ชาติก่อนกำเนิดก่อนพบก่อนเขาได้สั่งสมความชั่วความเลวร้ายเอาไว้ชาตินี้มันจะสืบต่อมาเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นกิริยาวาจาเป็นการกระทำของผู้นั้นเป็นบุคลิกภาพของผู้นั้นในชีวิตคนจึงไม่เหมือนกันพ่อแม่เดียวกันลูกก็ไม่เหมือนกันเพราะสันดานมันผิดกันสันดานไม่ใช่คำเลวร้ายเป็นคำบาลีมาจากคำว่าสันตานังสืบต่อมาสืบต่อมาถึงชาตินี้ก็จะสืบต่อไปถึงชาติหน้าต่อไปคุณพ่อนิพนธ์มีสันดานสืบต่อแต่สิ่งที่ดีที่งามผู้ดีๆทำดีๆคิดดีๆสืบต่อมาจนตายถ้าส่งผลไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้มีสันดานดีเอื้อเฟื้อแผ่เป็นที่รักของหมู่มนุษย์ทั้งหลายพวกเราทั้งหลายที่ยังไม่ตายเนี่ยก็เหมือนกันมาสร้างสันดานใหม่เรามาสร้างสันดานใหม่กันมันสมองมือสองข้างสามารถที่จะพัฒนาจิตใจวิญญาณและชีวิตทั้งชีวิตให้ดีงามได้อย่าดูถูกตนเองโลกที่เราอาศัยอยู่ตรงนี้ไม่ใช่บ้านพักอันถาวร ที่เราจะมาปลูกบ้านอาศัยอยู่มีชีวิตเป็นพันๆปีเมื่อไรอย่างช้าก็ร้อยปีหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็จะบอกมืออำลาจะมีทั้งดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรทั้งคนที่รักคนที่ชอบใจเราก็จะจากไปนี่คือความยุติธรรมแห่งชีวิตโลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมโลกนี้ไม่ใช่สถานที่ที่จะเกิดมาเพื่อทำมาหากินอย่างเดียวแต่โลกเป็นสถานที่เกิดมาทำมาหากรรมฟังให้ดีนะทำมาหากรรมกับทำมาหากินนะกรรมดีกรรมชั่วเราจะได้มาก่อร่างสร้างเอาอยู่ที่โลกอันนี้แหละจะดีจะงามจะชั่วจะร้ายยังไงก็อยู่ที่การกระทำในโลกอันนี้แหละท่านยังบอกว่าโยธรรมจารีกาเยนะวาจายะอุทะเจตัสสะผู้ใดประพฤติทำก่อกรรมดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในโลกนี้อิเทวะนังปะสังสันติเปจสักเคปโมทติอยู่ในโลกนี้ก็ได้แต่ความสรรเสริญทั้งตัวเองก็ชื่นชมยินดีในชีวิตเช่นนั้นเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่เปตโลกโลกแห่งความตายปราจากไปก็จะไปเพลิดเพลินในสวงสวรรค์นั่นคือสันดานที่ทำเสิร์ฟต่อไปอย่างคุณพ่อนิพนธ์ที่กระทำมาอาตมามั่นใจว่าท่านผู้นี้คงจะเปจะสักเคปโมทตินันทิโตมเทวโรกสมิงโมทันติกามกามิโนกามิกามิโนท่านผู้นี้คงจะเพลิดเพลินอยู่ในโลกสวรรค์คงจะบันเทิงเพลิดเพลินเพื่อพร้อมไปด้วยกามารมสิ่งที่ใคร่สมปรารถนาที่ทรงสวรรค์ที่นี่การจากไปของคนพ่อนี่เพียงพลแต่ทำอะไรไว้ละลายอย่างแก่พี่แก่น้องแก่ลูกแก่หลานแก่บ้านแก่เมืองแก่วัดป่าสาธารณะให้ระลึกนึกถึงการเกิดมาจากผลกรรมคือการกระทำของท่านผู้นี้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ตรัสไว้ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติรูปกายแตกสลายทำลายไปแต่ชื่อเสียงและสกุลของสัตว์ทั้งหลายใจยังเหลืออยู่ให้คนทั้งหลายจดจำและจะค่อยๆสูญหายไปทีละทีละเล็กทีละน้อยแต่ละรุ่นคนแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่สูญหายคือกรรมดีกรรมชั่วกรรมบาปกรรมบุญที่ท่านผู้นั้นได้ทำไว้ถ้าทำชั่วไว้มากชั่วนั้นบาปนั้นก็จะตกย้อนขึ้นมาสู่ลูกสู่หลานสู่บ้านสู่เมืองเหมือนกันนะเห็นไหมบ้านเมืองเราเจอปัญหาเศรษฐกิจทุกวันนี้มันกระเทือนไปหมดทุกย่อมยากทั้งหมดนั้นเกินมาจากกรรมการกระทำของคนบางกลุ่มบางเหล่าที่กระทำไม่ดีคอรัดชั้นซ่อช่อราดบังหลวงแล้วก็โลกมายืมเงินต่างชาติมาพัฒนามาค้าขายเอากำไรเมื่อขายไม่ได้ก็ให้รัฐบาลเข้ามาช่วยจะล้มละลายในที่สุดเขาก็ล้มแล้วรวยไม่ใช่ล้มละลายแล้วมันก็กระเทือนมาถึงพวกเราอยู่ด้วยกันกรรมชั่วของคนชั่วจำนวนหนึ่งทำไว้แก่สังคมมันก็กระเทือนทุกสังคมยิ่งผู้นั้นมีอิทธิพลมากๆก็ยิ่งกระเทือนมากกรรมดีก็เหมือนกันถ้าคนดีๆมีมากหน่อยมากระทำกรรมดีร่วมสังคมก็สวยสดไม่เป็นไรวะแห่งกรรมดีกรรมบุญของท่านผู้นั้นอย่างพุทธเจ้าของเราพระองค์เพียงองค์เดียวกระทำคุณงามความดีให้แก่โลกสั่งสอนโลกแม้พระองค์จะปรินิพพานไปถึง 2,500 กว่าปีแล้วแต่ผลแห่งกรรมดีนั้นยังคุ้มครองพวกเราให้อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านพ่อแม่ทำกรรมอะไรไม่ดีไม่งามไว้ก็กระทบกระเทือนถึงลูกถึงหลานผู้หลักผู้ใหญ่ทำไว้ถึงเด็กๆถึงรุ่นลูกรุ่นหลานมันเป็นอย่างนี้คนโบราณของเราแม้จะเป็นคนเก่าคนแก่แต่ท่านเหล่านั้นก็มีวิสัยทัศน์มองไปไกลมีคำกล่าวไว้เป็นภาษาพื้นบ้าน